یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ کیا ضرر کا خیال ہر جگہ رکھا جائے گا؟ اس کی صورت ہے ضرر عام اور ضرر خاص کو بھی پیش نظر رکھیے آپ، کہ جہاں ضرر عام ہو نہ کہ بہت سو کو نقصان ہو رہا ہے اور ایک طرف ایک آدھ کو نقصان ہو رہا ہے، تو بہت سو کو نقصان بچانے کا ایک کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو پہنچنے دیا جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو پیش کروں، فتح اور رضویہ شریف میں سرکار اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی بارگاہ میں ایک استفتہ پیش ہوا، مسجد کا معاملہ تھا کہ مسجد پوری ہو گئی ہے اور اب اس مسجد میں لوگ سماتے نہیں ہیں، قریب کوئی دوسری مسجد بھی نہیں ہے اور نمازیوں کو بڑا حرج ہو رہا ہے، قریب ایک مکان بھی ہے جو مسجد کی توسیع کے لیے کارآمد، مگر وہ مالک مکان وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں یا بہت زیادہ دام مانگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا گیا؟ تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ فتویٰ ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے ظاہر وہ تو نماز تو نماز ہے اور نمازیوں کے لیے مسجد یہ شعار اسلام میں سے، تو خیر وہ مسجد تو قائم ہے لیکن بہت سارے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، نماز کے لیے جگہ نہیں مل رہی ان کو، تو یہ کہ ضرر عام کی صورت بن گئی۔ اچھا اب وہ مکان والا مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ وہ مکان مل جاتا ہے تو یہ ضرر عام رک جاتا ہے، نمازی سب مسجد میں سما جائیں گے جب توسیع ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں آپ نے جواب دیا کہ قاضی جو ہے ایسے موقع پر وہ مکان بالجبر خالی کروا سکتا ہے اور اس کو جو موجودہ بھاؤ ہیں مکان کے، اس وقت جو بھاؤ چل رہے ہیں اس کے مطابق اس کو بھاؤ ادا کیا جائے اور وہ مکان بالجبر قاضی اس سے خالی کروا لے اور مسجد کی توسیع کر دی جائے۔ اور اس اصول کو سرکار اعلی حضرت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ضرر عام سے بچنے کے لیے ضرر خاص کو گوارا کر لیا جائے گا، کہ نمازیوں کے لیے یہ ضرر عام تھا کہ سارے نماز بہت سارے نمازیوں کو حرج ہو رہا تھا اور اس مکان میں ظاہر اس کو بھی نقصان ہوا، دل آزاری ہوئی، اسے مکان چھینا، تو یہ ضرر خاص تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔